Za nami trzy wielkie przeboje grupy The Who. I Can't Explain to ten z samego początku audycji, a później My Generation. Pokoleniowy hymn modsów angielskich i zresztą nie tylko modsów. Później Substitute i na zakończenie jeszcze The Kids Are Alright. Teraz przechodzimy do kolejnej porcji nagrań. Najpierw będzie kolejny wielki hit zespołu Happy Jack, a później zajrzymy na płytę A Quick One, rok 1966. Happy Jack wasn't old, but he was a man. He lived in the sand at the Isle of Man. The kids would all sing, he would take the wrong key. So they rode on his head in the very long. They couldn't stop Jack or the waters clapping, and they couldn't prevent Jack from being happy. Couldn't stop Jack or the waters lapping. Then they couldn't prevent Jack from feeling happy. He was due home yesterday, but he ain't here. Her man's been gone for nigh on a year. He was due home yesterday, but he ain't here. Stop your crying. I'm gonna make you feel all right. My name is Iva. I'm an engine driver. I know him well. I know why you feel blue. Just 'cause he's late don't mean he'll never get through. He told me he loved you, ain't no lying either. So let's have a smile for an old engine driver. So let's have a smile for an old engine driver. Take a sweet, come take a walk with me. We'll sort it out. Back at my place, maybe. He'll come right, you ain't no fool, I ain't either. So why not be nice to an old engine driver? Better be nice to an old engine driver. Be nice to an old engine driver. Happy Jack, kolejny wielki przebój oddechu, później Run, Run, Run i A Quick One While He's Away. Utwór z drugiego albumu A Quick One, rok 1966. To, że dzisiaj pomijam niektóre przeboje grupy The Who, wynika z tego, że staram się Państwu przypomnieć przede wszystkim te nagrania, w których głos Rogera brzmiał szczególnie dobrze. I za chwilę kolejnych kilka takich przykładów. Tym razem to już będą fragmenty trzeciego albumu zespołu The Who Sell Out. Me and my brother were talking to each other about what makes a man a man. Was it brain or brawn or the month you were born? We just couldn't understand. Our old friend didn't like our appearance. He said that only women wear long hair. our arms tattooed. Welcome to my life tattoo. I'm a man now, thanks to you. I expect I'll regret you, but the skin you are can won't get you. You'll be there when I die. Tattoo. My dad beat me 'cause my said mother, but my mother naturally liked it and beat my brother 'cause his tattoo was of a lady in the nude, and my mother thought that was extremely rude. Welcome to my life tattoo. We've a long time together, me and you. I expect I regret you, but the skin rock man will get you. You'll be there when I die. Tattoo. Now I'm older, I'm tattooed all over. My wife is tattooed. Like a summer morning.

Co wydarzyło się lub mogło się wydarzyć podczas pobytu Józefa Konrada Korzeniowskiego w Zakopanem? Ingmar Wilkis, Konrad. Będę państwa przewodniczką po tej sztuce. No dobrze, to teraz scena pierwsza. W roli Anieli Zagórskiej, krewnej i pierwszej tłumaczki pisarza, wystąpiła Katarzyna Warnke. Będę siedzieć w pierwszym rzędzie, wpatrywać się w mistrza, zaciskać palce, o tak, i słuchać, słuchać, słuchać. Zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Dzisiaj po 22. Autopromocja. Tattoo, I Love Was i I Can See for Miles. Ten ostatni to kolejny duży przebój The Who, jak kilka wcześniejszych trafił do top ten w Anglii. The Who Sell Out to płyta nowocześnie brzmiąca, wzbogacona w porównaniu z wcześniejszymi o dźwięki instrumentów klawiszowych, ale to była dopiero uwertura do tego, co miało się wydarzyć w kolejnych latach. Rok 1969 bowiem przyniósł rock-operę Tommy. Before Messiah's pointed to the door, no one has the guts to leave.

I see the millions on you. I see the glory from you. I get opinions from you. I get the story. Listening to you, I get the music. Gazing at you, I get the heat. Following you, I climb the mountain. I get excitement at your feet. Right behind you. Pinball Wizard, kolejny wielki przebój grupy The Who, a to utwór oczywiście z rokopery Tommy. Później I'm Free i z kolei utwór kończący całość, czyli We're Not Gonna Take It. Całą muzykę do rokopery napisał oczywiście Pete Townsend i on też jest autorem wszystkich tekstów do tego wydawnictwa. Teraz przechodzimy do kolejnej pozycji w dyskografii zespołu, Live at Leeds, czyli płyta koncertowa, przez wielu fachowców uważana za jedną z pierwszych płyt heavy metalowych. Summertime blues.